أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربم hayırla başlat, hayırla tamamlat, baştan sona hayret. Rabbim kolay kıl, güç kılma. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ec'alli min ledünke sultanen nasira. Rabbim beni girdiğim yere sadakatle girdir, çıktığım yerden sana, fıtrata, imana, Kur'an'a, hakikate sadakatle çıkar. Ve bu sadakati tatbik edecek bana bir güç ver katından. Amin, amin, amin. Değerli Kur'an dostları, sondan bir önceki dersimiz olan bu derste, inşallah Nasr suresiyle yola koyulacağız. Ve ondan sonra arkasından Tebbet suresi, onun arkasından da Tevhid, İhlas suresi gelecek. Nasr suresi elimizdeki mushafta resmi sıralamada 110. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. İza caa nasrullahi vel feth. Nasrullah. Allah'ın nusrati. Allah'ın yardımı. Yalnız bu yardım öyle sıradan bir yardım değil. Adı üstünde Allah'ın yardımı. Onun için nasr sıradan yardımı ifade etmez. Garantili yardımı ifade eder. Kazanma garantisi olan yardım. Allah'ın olursa yardım, kazanma garantili yardım anlamına gelir. Tirmizi sureyi Feth suresi olarak anmış. Allahu alem konusuyla İrtibatlı olarak bu isim verilmiş olsa gerek. Ama Kur'an'da bir Fetih suresi daha var. 48. sure yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ikisinin arasını ayırmak için bazı otoriteler küçük Fetih, büyük Fetih diye de bir sıfatla kullanmışlar. İbni Mes'ud radıyallahu anh, malumunuz sahabenin fakihlerinden idi ve Kufe ekolünün Allah Resulüne bağlayan zincirin son halkasıdır. Resulullah'ın vefatını ima ettiği için bu sureyi bu sahabi Tevdi' suresi, yani veda suresi olarak adlandırmış. Suremiz hiç tereddütsüz Medine'de nazil olmuş. Nüzul tarihinde 3 ayrı görüş var. Yani Medine'de nazil olmuş da Medine'nin hangi döneminde veya hangi yılında nazil olmuş diye sorarsak eğer bu suale 3 cevap bulabiliyoruz kaynaklarda. Birincisi ki bu rivayet İbn Abbas'tan geliyor. Hayber dönüşü nazil olduğu yönünde. Hayber malumunuz hicretin 7. yılında yapılmış bir sefer ve tabii ki Hayber'in fethiyle sonuçlandı. Ama Hayber'in fethiyle alakası yok aslında. Çünkü gelecekteki bir fethi müjdeliyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Geleceği nereden çıkarıyoruz burada? Câe aslında geçmiş zaman, mazi, geldi. Fakat izâ zaman zarfı ile mazi birleştiğinde mazinin zamanını geçmişten geleceğe çevirir. Gelecekte mutlaka olacağına delalet eder. Onun için اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın nusreti ve fethi geleceği zaman, gerçekleşeceği zaman manasını verebiliriz. Dolayısıyla Hayber'in fethinden sonra bir başka fethi müjdeliyor. O da hiç tereddütsüz Mekke'nin fethi. Ki fetih kelimesi mücerret olarak yalın kat anıldığında Mekke'nin fethine delalet eder. İkinci rivayet, Huneyn dönüşü nazil oldu. Diyor ki bu durumda Huneyn malumunuz Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü'nün bir müddet Mekke'de kalıp yola çıktığı sefer. Yani Huneyn seferi. Onun için 8. yılda olmuş oluyor bu rivayeti esas kabul edersek. Yani birincisi 7. yıl, ikincisi 8. yıl. Bu da İbn Abbas'a nispet edilmiş, Vahidi'yi naklediyor. Üçüncü görüşe göre Veda Haccı'nın içinde nazil oldu. Veda Haccı malumunuz Allah Resulü'nün Dar-ı Beka'ya göçmeden önceki, Beka yurduna göçmeden önceki hemen dönemde ki 55 gün sonra Resulullah vefat etti. Onun için vefatından hemen önceki aylar içerisinde nazil olmuş oluyor ki zaten bu sure her halükarda Kur'an'ın nüzul sürecinde en sonlarda yer alan surelerden biri. Buna göre belki son veya sondan ikinci sure demek bile lazım. Fakat bu görüşler içerisinde en tutarlı olanı biraz önce اِذَا جَاءَ kalıbının tahlilinden yola çıkarak birinci görüş diyebiliriz. Yani bu sure Allahu Alem Hayber'in fethinden sonra ama Mekke'nin fethinden önce 7. yılın sonunda 8. yılın başında nazil olmuş bir sure olmalı. Surenin konusu muhteşem. Kısaca özetleyeyim. Zafer ahlakından söz ediyor. Evet, biz zaferleri biliyoruz. Ahlakı da biliyoruz. Ama zafer ahlak, bu muhteşem. Zaferin de bir ahlakı veya ahlaksızlığı olur mu diyecekseniz, hem de nasıl olur? Olmaz mı? Olmaz mı? Nice zaferler görmüştür ki insanlık tarihi kirletilmiş zaferlerdir. Necasete bulanmış zaferlerdir. Bin yenilgiye bedel zaferlerdir. Yani zafer demeye 40 şahit ister. Zafer, ahlak ile taçlandığında nusret ve fetih olur. Fetih olur. Ahlakla taçlanan zaferlere fetih denir. Yoksa işgal denir. Yenme denir. Galibiyet denir. Ama öylesi bir galibiyet aslında özü itibariyle mağlubiyet olur. Onun için suremiz bize zaferin de bir ahlakı olduğunu söylüyor. ve mümince bir zafer nasıl olur? Mümin nasıl sevinir? Mümin başarıyı kime atfeder? Evet, başarı Allah'tandır demeyi öğretir bu sure bize. Fetih nedir? Surenin ikinci öğrettiği şey bu. Bu sualin cevabını öğretir. Fetih nedir? Fetih, toprakların işgali değil. Fetih, ülkelerin alınması değil. Fetih, insanların topraklarından sürüp çıkarılması değil. Fetih, topraklarınıza milyonlarca metrekare veya kilometrekare daha eklemek değil. Fetih, asıl fetih, insanın hayrına olarak İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmak, insanların yüreklerinin kapılarını sonuna kadar açmak, o kapılardan insanın saadetinin öbür adı olan İslam'ı geçirmektir. İnsanın ebedi saadete giden yolda imanla insan arasındaki manileri kaldırmaktır fetih. Her insanın gönlüne varan, gönlüne açılan bir yol olduğunu bilip o yolun sonundaki kapıyı tıklatmak ve açmaktır fetih. Fetih budur. Aslında özü itibariyle kelimenin konuluşu sekülerdir. Yani dünyevidir. Kale kapıları, kaleler fethedilince açıldığı için oradan türetilmiştir. Feth, açış, açmak. Fatih, açan. Meftu, açılmış. Miftah, anahtar. Kapıları açtığı için. Yani yürek fethini müjdeler bu sure. Tıpkı Fetih suresi gibi. İkisi, ikizi ve anası olan ve Hudeybiye barışının hemen arkasından indirilmiş bulunan gerçekten fethin ne olduğunu bize öğreten o büyük Fetih suresinin bir cilası, tabir caizse bir özeti gibidir. Zaten sure gerçek fethin yürek fethi olduğunu bize açıkça ifade eder. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanların Allah'ın dinine fevç fevç, kitle halinde girdiğini gördüğün zaman. Demek ki gerçek fethi yürek fethiymiş. Yürek fethi de İnsanla imanın buluşmasıymış. Çünkü insanla iman etle tırnak, tohumla toprak gibi, anayla evlat gibi. Bunlar buluştuğu zaman yer sevinir, gök sevinir, alemi melekut sevinir, alemi lahut sevinir. Tüm alemler sevinir ve en çok sevinci de insan. Bu fetih, bu müjde öylesine bir müjdeydi ki. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın nusreti, yardımı ve zaferi, fethi, geleceği zaman müjdesi, gelecek zamana ilişkin bu müjdenin herhangi bir yılla sınırlandırılması mümkün değil. Bununla Mekke fethi kastedildi diyemiyoruz. Tamam, Mekke ile başlıyor. Fakat Mekke ile bitmiyor. Mekke. Ardından Mute. Bizans'la ilk gerçek karşılaşma. Huneyn, Hevazin. Daha sonra Taif, daha sonra Allah Resulü vefat etmeden evvel asıl büyük fetihler için 10 bin nüfuslu bir kasaba diyebiliriz. bir kasabada başlayan iman hareketinin Resulullah'ın o engin, o muhteşem gayreti ve Allah'ın da nusret ve yardımıyla Batı Avrupa toprakları kadar bir toprağın, onun üzerindeki yaşayan insanların gönüllerinin imana akması, fevç fevç gelmeleri, amül vufud, elçiler yılı denilen 9. yılda Allah Resulü her hafta 3-5 kabileyi kabul ediyordu. Bazen bir günde 3-5 kabile geliyordu. Kürem kürem, kitle kitle, fevç fevç geliyorlar. Allah Resulüne iman ediyorlar. Bağlılıklarını sunuyorlar. Dünün düşmanları bugünün hayranları olarak geri dönüyorlardı. Dün imanı yok etmek için savaşan bu kabileler bugün imanın uğruna varlıklarını koyuyorlardı. Ve Allah Resulü mektup yazıyordu. Bu nasıl bir ufuktu Allah'ım? Kime yazıyordu? Yaşadığı dünyanın iki süper gücünün reisine, iki imparatorluğunun imparatorlarına yazıyordu. İran ve Bizans, Roma, Doğu Roma ve Pers imparatorluklarına. Bu nasıl bir ufuktu Allah'ım? Bu nasıl bir geniş yüreklilikti? Bu nasıl bir imandı aslında? Evet, alemlere rahmet buydu. Rahmeti alemlere taşımadan alemlere rahmet olunmazdı. Onun için rahmeti alemlere taşımaktı bu mektuplar. Kayser'e yazdı. Konstantinopolis'e. Kisra'ya yazdı. Yemen'e yazdı. Mısır Mukavkısı'na yazdı. Umman'a yazdı. O günün bilinen, tanınan, erk sahibi her yöneticisine yazdı. Ve davet etti. Tek isteği buydu. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Konvansiyonel silahları yoktu. Nükleer silahları yoktu. Yer gök almaz gücü yoktu. Onları zaten güçle korkutmadı. Onları Allah'la uyardı. Onları hakikate davet etti. Kendi mutlulukları için yaptı bunu. Kula kul olmamaya, kulları kendilerine kul etmemeye, hep beraber Allah'a kul olmaya davet etti. Bu bir imanın eseriydi. Bu Allah'a güvenin eseriydi. Bu inandığı değerlere güvenin eseriydi. Bu inandığı değerlerin insanlığın kurtuluş reçetesi olduğunu bilmenin ve buna iman etmenin eseriydi. Ve Resulullah veda haccındayken bir rivayette 110, bir rivayette 140 bin kişi bu hacda bulunmuştu. Araştırmacılar Mekke ve Medine ve civarında 10 bin sahabe kabri tespit etmişler. 100 bini yok. Neredeler? 100 bini dünyaya dağılmıştı. Aslında Resulullah'ın gönderdiği mektubun arkasına giden canlı mektuplardı bunlar. Resulullah'ın iki ayaklı mektupları. 100 bin mektup. O mektuplardan, Resulullah'ın canlı mektuplarından biri, İşte burnumuzun dibinde, biz onun komşusu olarak yaşıyoruz. Eba Eyyub el Ensari bunun en büyük şahidiydi. 3500 kilometre öteye, o günün dünyasında, 90 yaşında bir insanı başka ne götürebilirdi? O günün dünyasında böyle uzun bir yolculuğa, böyle uzun bir sefere çıkmak, bugünün dünyasına kıyaslandığında Mars'a çıkmak kadar zahmetli, yorucu ve tehlikeleri göze alan bir imandı. Dolayısıyla İşte bu bir iman hamlesiydi. Ve اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ ayetinin, müjdesinin uzantısıydı. Ve orada bitmedi. Hazreti Ömer döneminde yeryüzünün en büyük iman imparatorluğu olmuştu İslam devleti. Ve aradan 150 yıl geçtiğinde iman hamlesinin yeryüzündeki ulaştığı yer artık Fransa Pirene dağlarına, batıda, Afrika'nın tamamına, Asya'da Derbent'e, Kafkasların ta üst kısımlarına, hatta Sibirya'ya ve doğuda Çin'e ve güneyde Okyanus adalarına, Seylan yani Sri Lanka ve diğerlerine kadar ulaşmış. Musa bin Nusayr atını Afrika kıtasının okyanusla birleştiği yerden denize sürerek, "Ya Rabbi, eğer önüme uçsuz bucaksız şu derya çıkmamış olsaydı, adını götürecek bir başka yer olsaydı, vallahi oraya da gitmeye and içmiştim." diyecekti. Tarık bin Ziyad, geçtiği boğaza adını veren Cebeli Tarık, adını veren Tarık bin Ziyad, iman hamlesini İspanya içlerine, Portekiz'in büyük bir kısmına ve Fransa'nın üçte birine kadar ulaşacak bir noktaya taşıyacak, ilk adımı atacaktı. İşte bu iman hamlesi böyle yapmıştı. Sa'd bin Rebi, çağın iki imparatorluğundan biri olan İran, Sasani İmparatorluğu'nun sarayına girdiğinde imparatorun şu sorusuyla karşılaşacaktı. "Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız verelim, bırakın gidin." Bu mübarek sahabi şöyle diyecekti. "Biz sizden ne mal istiyoruz, ne para, ne altın istiyoruz, ne gümüş. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya davet etmek için geldik." İşte yürek fethi buydu. Ve bu sure, Nasr suresi, bu fethi müjdeliyordu. Ve bu fethi müjdelerken aslında bir zafer ahlakı veriyordu. "Ben çalıştım, ben kazandım" dememe ahlak. "Başarı Allah'tandır" deme ahlak. İhtiyar Nebi Mekke'nin fethinde bir yanda dudaklarından "Estağfirullahel azim" bu surenin "ve estağfirhu innehu kâne tevvâba" bu surenin bir emri olarak bir yandan dudaklarından "Estağfirullahel azim, estağfirullahel azim" dökülürken dudakları kıpır kıpır, bir yandan da gözlerinden yaş dökülüyor. Başı devesinin boynuna değecek kadar engin bir mahviyet içinde, muzaffer ordunun muzaffer komutanı ağlayarak ve istiğfar ederek giriyordu Mekke. İşte böyle bir zafer ahlakı öğretiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın nusrati, yardımı, yani geri dönülmez yardımı, başarı garantili yardımı ve fethi geldiği zaman, aslında geleceği zaman, İza zaman zarfı mazi fiille birleştiğinde mazi fiilin zamanını geleceğe fixler. Dolayısıyla geleceği zaman ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca ve insanların Allah'ın dinine fevç fevç kitle halinde girdiğini gördüğün zaman, yani göreceğin zaman, evet, burada duralım, son ayeti geçmeyelim. Nasrullah. Aslında bu bir gaybi ihbar. Bu ayetler gelecekten bir haber verme. İhbar kabilindendir. Bir mucizedir. Ancak Allah haber verir. Geleceği Allah bilir. Dolayısıyla Kur'an zaten inişiyle mucizedir. Zaten kaynağıyla mucizedir. Zaten bitmez tükenmez manasıyla mucizedir. Bir de bu sure gelecekten haber vermesi itibariyle ekstra bir mucizedir. Nasrullah, Allah'ın yardımı. Başarı Allah'tandır. Bizde böyledir. Bir güzellik görürüz, maşallah deriz. Bu güzellik Allah'tandır zımni anlamına gelir. Bir dertle karşılaşırız. Azim bir musibetle karşılaşırız. Üzerimize dünyanın belaları, dünyanın musibetleri omuzlarımıza iner. O zaman la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani güç de kuvvet de Allah'ındır. O sonsuz gücünden güç verebilir. Sonsuz kuvvetinden kuvvet verebilir. Verirse dünyaların derdi gelse ne yazar? Ben o güçle çekerim demektir. Bir işe başlarız, Bismillah deriz. Ben bu işi Allahsız yapamam demek. Ya Rabbi, ben bu işi senin verdiğin güçle yapıyorum demek. Ya Rabbi, sen onu vermeseydin ben yapamazdım demektir. Öyle başlarız. Yine bir şeyle karşılaşırız. Hayret edilecek, şaşılacak bir şeyle. Sübhanallah deriz. Ya Rabbi, yaratan sen olunca şaşılacak bir şey yok. Çünkü sen büyüksün. Senin işine akıl sır ermez ya Rabbi. Öyle deriz. Yine bir işe girişiriz. Acaba başaracak mıyız? Acaba yapacak mıyız derken biiznillah deriz. Çünkü Allah'ın izni olursa başarırız. Allah'ın izni olursa yaparız. Bir işe niyetleniriz. Fakat niyetlendiğimiz o işin olup olamayacağını bilmeyiz. Ama işte orada tam Allah yokmuş gibi konuşmaz, inşallah deriz. Öyle deyince Allah işimizin içine dahil olur. Ve Allahsız bir hayat alanı olmadığına tekrar iman etmiş oluruz. İşte burada da en-nasru minallah. Yardım Allah'tandır. Başarı Allah'tandır. Fethun minallah ve fethun karib. Fetih de Allah'tandır. Bize başarının sırrı öğretiliyor bu ayette. Fetih. İza ca'a nasrullahi vel feth. Vel feth. Tabi fetih diye telaffuz ediyoruz da aslı feth. Mastardır ama burada isim olarak gelmiştir. Aslında kökeni kale kapısının zafer sırasında açılmasına dayanır demiştim. Daha 6. yılda Fetih suresiyle müjde gelmişti zaten. 27. ayet bu müjdeyi veriyor. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Allah elçisinin rüyasını doğruladı ve gerçekleştirdi. Veya gerçekleştireceğini doğruladı bilhak. Tahakkuk edeceğini doğruladı. Ve ne oldu? Sonunda rüya gerçekleşti. O rüya neydi? Fetih rüyasıydı. Yani şu dünyanın uçsuz bucaksız topraklarına imanın taşınacağına dair bir rüya. Uyanık görülen bir rüya bu. Uykuda görülen bir rüya değil. Zaten bu rüyanın bir parçası değil miydi dünyanın imparatorlarına mektup göndermek, davet mektubu? Bu rüyanın bir parçası değil miydi Hendek Savaşı sırasında çıkan kıvılcımda ben bu kıvılcımın içinde Kisra'nın saraylarını, Bizans'ın saraylarını görüyorum. Veyahut da Allah'ın Yemen'in hazinelerini size açtığını görüyorum demesi uyanık görülen bir rüya değil miydi? Ama rüya es-saliha idi. Salih rüyaydı. Bu nasıl bir rüyaydı? Oradaki kalbi hastalıklardan biri. Biz daha tuvalete gidemiyoruz. Şunun söylediğine bak diye sokranıyordu. İçinden, karnından konuşuyordu. Ama Allah gerçekleşti. Allah Resulü Allah yokmuş gibi değil. Allah var olduğunu tüm hücreleriyle işte böyle ispat ediyor. Çünkü zafer Allah'tan. Allah var, imkansızlık yoktu. Onun için Allah var, imkansız yok. Allah yokmuş gibi konuşma ey Müslüman. İste, Allah için Allah'tan iste. Allah'tan Allah için istersen kavuşursun. İşte Allah Resulü'nün İstanbul'un fethini müjdeleyen Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden naklettiği o haber. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Mutlaka Konstantiniyye fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır demesi de buydu. Bu hadisi bazıları zayıf sayar. Müsned'e girdiğine göre Ahmet bin Hanbel'in daha Hicri 2. yüzyılda bu söz dillerde geziyor demektir. Bu bir. İkincisi, nasıl ki senedi sahih olan her haberin kendisi de sahih değilse bazen senet açısından, cerh ve tadil açısından, zapt açısından zayıf sayılan, hadis usulü alimlerinin zayıf saydığı öyle hadisler var ki, hayat onu sahihliğini ispat etmiştir. Onun cerh ve tadilini gerçekler yapmıştır. Onun cerh ve tadilini zaman yapmıştır. Onun cerh ve tadilini hayat yapmıştır. İşte bu hadis onlardan biridir. Hayat bu hadisin cerh ve tadilini yapmış ve altına sahihin sahihidir yazmıştır. İşte bugün biz bu dersleri İstanbul'dan, Konstantinopolis olan bir zamanlar ve şimdi İstanbul olan ve rahmetli Fatih'in vakfiyesinden yapıyoruz. Dolayısıyla İşte müjde bu kadar yayılmış ve iman fethi, gönül fethi, yürek fethi böylesine yankı bulmuş. Fütuhat mucizesi Kur'an olmadan anlaşılamaz. Kur'an göz ardı edilerek İslam'ın yeryüzünde gerçekleştirdiği fetih mucizesi asla anlaşılamaz. Aslında Kur'an bu fetih mucizesinin hem itici gücü olmuştur, hem ilk emri veren olmuştur, hem de fetih mucizesi sürerken bu isimli isimsiz fatihlerin yüreğindeki en büyük yakıt olmuştur. Ve bugün için de aynı şey geçerlidir. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ve insanlığı, insanları Allah'ın dinine fevç fevç, kitle halinde girdiğini gördüğün zaman, göreceğin zaman. Mucize gerçekleşti. Nur inkılabı oldu. Hem de öyle gerçekleşti ki kansız bir biçimde. Konunun otoritelerinden Muhammed Hamidullah, Beni Kureyza hadisesini çok özelliğinden dolayı bir tarafa koymak şartıyla tüm 10 yıllık İslami fütuhat hareketi boyunca Allah Resulü'nün 10 yıllık Medine dönemi boyunca her 40 gününe bir gazve, bir sefer, bir savaş düştüğünü tespit ediyor. Buna rağmen bütün bu süreçte dosttan ve düşmandan verilen kayıp, ki dosttan verilene kayıp değil kazanç diyoruz. Biz burada söz gelimi kayıp diyoruz. 200'ü geçmediğini söylüyor. Yeryüzünde, insanlık tarihinde böylesine kansız bir inkılap daha var mıdır acaba? İşte bu. Ebu Süfyan İbni Abbas'a Mekke'nin fethi günü teftişe çıktığında yakalanıyorlar. Ve birlikte ordunun geçtiği bir geçidin tepe noktalarından birine oturtulup seyrettiriliyorlar. Ebu Süfyan Mekke'nin reisi peygamberin amcasına soruyor. Abbas radıyallahu anh. İbni Abbas değil. Abbas kendisine. Ya Ebel Fadl. Ma a'azzama mulku İbni Ahik. Kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş diyor. Ne kadar da büyümüş saltanat. Abbas'ın verdiği cevap, Resulullah'ın amcasının verdiği cevap dillere destandır. Yok ey Ebu Süfyan, o mülk değil, o saltanat değil, o nübüvvettir. Ha hiye nübüvve. Nübüvvettir. İşte algı, işte fark. Ordu geçmektedir. Allah Resulü orada yavru yapmış bir köpek görür. İki tane askeri çağırır ordusundan. Bu ordunun son neferi buradan geçinceye kadar bu yavruların başında nöbet bekleyeceksiniz de. Allah Resulü Kabe'ye girer. La ilahe illallahü vahdeh ve nasara abdeh ve hezemel ahzabe vahdeh. Dudaklarında bu tevhid vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O kuluna nusret ve zafer vermiştir. Ve müttefikleri de yer ile yeksan etmiş ve yenmiştir buyurur. Ve Kabe'nin avlusunda Mekke'nin kodamanları tir tir titremektedir. Kimisi kıpkırmızı bir yüzle, kimisi karnından konuşmakta, kimisi içinden küfretmektedir. Kimisi de pişman bir halde beklemekte ama hepsi de korku içindedir. Başımıza ne gelecek, ettiklerini bilirler ya. Allah Resulü Kabe'nin içini temizledikten ve iki rekat namaz kıldıktan sonra Kabe'nin kapısına çıkar ve döner. Ey Mekkeliler, şimdi size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Boyunları büküktür. Utanç içindedirler. Yaptıklarını bilirler. Alemlere rahmet olanına yeryüzünü dar getirmişlerdi. Onun başına 100 deve ödül koymuşlardı. Bilmezler. Ente ahun kerimun ve vebnu ahin kerimin. Sen kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşin, kerim bir oğlusun. Yani affeden, cömert, bağışlayan, hoşgörülü bir kardeşin oğlusun. O der ki Allah Resulü, Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle kavuştuğu anda onlara söylediği ayeti okur. Bugün size kınama yoktur. Bugün sizi kınamayacağım. İzhebu fe entum tulaka. Hadi gidin. Sizi salıverdim. Buyuracaktır. İşte ancak bir peygamber yapar bunu. Fesebbih bihamdi rabbik. İşte o zaman Rabbinin adını hamd ile tesbih et. Adını da yok burada. Fesebbih bihamdi rabbik. Rabbini hamd ile an. Tesbih ve hamd. Nefi ve isbattır. Tenzih ve teşbih bir aradadır. Yani dengedir. Virttir bu. Allah Resulü onun için bunu virt edinmiş ve ömür boyu da bu virdini devam ettirmiştir. Sübhanallahi ve bihamdihi. Estağfirullahi ve etubu iley. Allah Resulü'nün virdidir bu. Ömrünün sonunda bu virdi vefatına kadar sürdürmüştür. Evet, Allah'ın şanı yücedir. Şanı yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona tevbe ederim ve Allah'tan bağışlanmamı isterim manasına gelir. Nebi "Vestagfirhu"dan sonra dururmuş bu sureyi okurken. "Vestagfirhu innehu kâne tevvâbâ." Ondan sonrasını ayrı olarak okurmuş. Ve "Vestagfirhu. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu." İstiğfar, gufran dilemedir, mağfiret dilemedir. Ne demektir? Mağfiret. Kur'an'da 3 kelime geçer. Gafr, saf, af. Af, saf. Af en küçüğü. Suçun cezasından vazgeçip, cezasını kaldırıp ama uyarıyı kaldırmamaktır. Şunu işledin, bir daha yaparsan yapacağımı biliyorum, bir daha yapma. Ama cezasını bugün vermiyorum demektir. Saf, hem cezasından hem uyarıdan vazgeçmektir. Sen suç işledin, o kadar. Ama gafr, yani mağfiret, sen suç işledin bile dememek. İşlediği suçu hiç işlememiş gibi yapmak, üstünü örtmek, utanmasın, mahcup olmasın diye hiç işlememiş saymaktır. İşte Rabbimizden biz mağfiret isteriz. Mağfiret budur. Vestagfirhu. Ondan mağfiret iste. İnnehu kâne tevvâba. Zira o tevbeleri çokça kabul edendir. Tevbe ve mağfiret. İstiğfar. Tevbe istiğfarın sonucudur. İstiğfar kötüden vazgeçmek, tevbe iyiye yönelmektir. Tevbe çünkü Allah'a dönmektir. İstikameti düzeltmek, dönüş istikametini Allah'a kılmak manasına gelir. Evet, Efendimiz kalbime bir anlık gaflet gelir de inni le yuganu ala kalbi fe estağfirullah fil yevmi mi'at merra, 70 merra, farklı farklı varyantları var. 70 defa ya da 100 defa aslında mecazdır. Akşama kadar o gün Allah'tan af dilerim buyurur. Evet. Alemlere rahmet, kalbindeki anlık gaflete akşama kadar af dilerken biz ömürlük gafletimize ne yapalım dersiniz? Eyvallah. Bu katil şöyle bir olay naklediyor. Bu sure, bu ayetler geldikten sonra Hazreti Peygamber'in amcası Abbas ağlamaya başladı. Resulullah onun ağladığını görünce sordu, niye ağlıyorsun? Dedi ki, bu ayetler senin artık veda zamanın geldiğini söylüyor. Resulullah başını salladı ve tasdik etti. Demek ki o da öyle anlamış. Eyvallah. Bu ayetler artık gel, gayrı gel çağrısı gibi anlaşılmıştı. Ve hepsinden öte Allah Resulüne zafer ahlakını öğretiyor. Onun üzerinden bize zafer ahlakını öğretiyordu. Neydi bu? Zafer kazandığında başın yerde olsun. Asla ben çalıştım, ben kazandım deme. Çünkü zafer Allah'tandır. Zaferi kazan ve yine de estağfirullah de. Başar ve dön arkasından estağfirullah de. Servetini paylaş, arkasından estağfirullah de. Allah'a kulluk borcun olan namazını kıl, selamdan sonra estağfirullah de, tıpkı peygamber gibi. Günah mı işledik ki namaz kılmakla selamdan sonra estağfirullah diyelim deme? Hayır. Estağfirullah de, bu şu demektir. Ya Rabbi, sana kulluktan bile acizim. Sana gereği gibi kulluktan acizim. Yani benim yaptığım hiçbir ibadet sana gereği gibi kulluk ettiğim manasına gelmiyor. Bu manaya geliyor. İşte kulluğun edebi. Allah karşısında kulun edebini öğretiyordu bu sure. Sadakallahul azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sonraki suremiz Tebbet suresi. Musaf'ta 111. sırada ama nüzul sıralamasında 21. sıraya denk geliyor. Adını ilk ayetinden alıyor. Gerçi bazı tefsirlerimizde meset şeklinde de anılıyor. O zaman son kelime son ayetle anılmış olur. Mekki bir sure. İbn Abbas ve Hazreti Osman tertibinde Fatiha'nın hemen arkasına yerleştirilmiş. 6. veya 7. sıraya yani. Fakat bizce bu doğru değil. Çünkü Ebu Leheb hakkındaki bu sure, Hazreti Peygamber'in amcası hakkındaki bu sure, Ebu Leheb'le ipleri koparan bir sure. İplerin kopması için de makul bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla 6 ve 7. sıra doğru değil gibi geliyor bize. Makul bir zaman sonrası neye tekabül eder? Yaklaşık 2. yıl veya 3. yılın başına tekabül eder ki bizce sureyi 21. sıraya yerleştirmek en doğrusu. Kureyş suresinde pazarlık dile getiriliyordu. İmanda pazarlık. İmanda pazarlık reddediliyordu daha doğrusu. Ve Kureyş'in, müşriklerin pazarlıkçı tavrı dile getiriliyordu. Bu surede ise, Tebbet suresinde ise dile getirilen şey, müşriklerin en pazarlıkçısı olan Ebu Leheb'in, Abdülüzza gerçek ismi, bu daha sonra ona verilen bir lakap, Ebu Leheb'in nasıl bir pazarlıkçı olduğu dile getiriliyor. Aslında en pazarlıkçısının nasıl mahkum edildiğini biz bu surede görüyoruz. Ebu Leheb alev babası manasına geliyor. Yüzü kızardığı için, yanakları kızardığı için veya yanakları hep kırmızı olduğu için bu ismi, bu lakabı aldığı söylenir. Peygamberle pazarlık yapıyor bu adam. Pazarlıkçı dedim ya. Bir gün geliyor Allah Resulüne, kardeşi vefat ettikten sonra oluyor bu, Ebu Talip. 9. yılda yani. Artık kardeşi vefat etmiş, yeğeninin tabiri caizse korumasını üstlenmek anane ve gelenekler gereği ona kalmıştır. Bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Ananelerden korktuğu için bunu yapmak gibi bir niyet geçiyor içinden ama önce yeğenini çağırıyor. Yeğenim, ben Müslüman olursam bana ne var diyor. Amca, herkese ne varsa sana da o var cevabını alıyor. Peki ne diyor dersiniz karşılık olarak? İşte pazarlıkçı kafirin prototipi burada ortaya çıkıyor. Adamın değeri yok. Fiyatı var. Fiyatı var. Değeri olanlar Allah'tan başkasına satılmazlar. Fiyatı olanlarsa parayı verene giderler. Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun diyor. İşte Ebu Leheb, işte kalite bu. Bu tipi ele alıyor. Aslında bu tipi ele alırken ölmüş bir tipi ele almıyor. Çünkü Ebu Leheb öldü. Fakat Ebu Leheb'lik ölmedi. Ebu Leheb'lik yaşıyor. Dolayısıyla biz ölü birinden bahsetmiyoruz. Bir tipolojiden bahsediyoruz. Bir tipten. Onun için burada bir tipten söz ediliyor. Ve benim aklıma Tahrim suresinin 11. ayeti geliyor. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي. Beni Firavun'dan ve amelinden kurtar diyordu ya Hazreti Asiye. Böyle dua ediyordu ölmek üzereyken, şehit olmak üzereyken. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي. Dolayısıyla bu dua bize sadece Firavun'dan kurtulmanın yetmediğini öğretiyor. Firavun'dan kurtulmak yetmez. Firavunluktan da kurtulmak lazım. Firavunluktan kurtulmadan Firavun'dan kurtulmuş olmazsınız. Çünkü Firavun ölür, Firavunluk yaşar. O gider, öbürü gelir. Onun için siz sadece Firavun'dan Allah'a sığınmayın. Firavunluktan da Allah'a sığının manası veriyordu. Bu işte surede Mesed suresi veya Tebbet suresi de bize Ebu Leheb'likten Allah'a sığınmamızı istiyor. Ve Ebu Leheb tipinin çağlar ve zamanlar ve mekanlar üstü tipolojisini çiziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Leheb. Kahrolsun Ebu Leheb'in iki gücü. Tebbe aslında etteb el-kat demişler lügatlar. Kesme. Aslında kuruma manasına gelir. Elin kuruması. Çot oldu derler ya amiyane tabirle. Hani felç olma hali. Veya taş kesilsin. İşte öyle bir şey. Yani elinle beynin arasındaki ilişki kopsun. Elin hayatiyetini kaybetsin. Elin canlılığını kaybetsin. El kuruma bu. Aslında burada bir ilenç ifadesi var. Lanet ifadesi. Onun için kahrolsun manasına gelir. Çünkü mecazidir. Yani peki ye de iki el demektir. İki el. Aslında bunu da kinayeten okursak iki gücü. İki gücü. Onun iki gücü neydi? Malı zaten bir sonraki ayette geliyor. Ma aghna anhu maluhu ve ma kesab. Malı ve kisbi. Malı yani serveti ve o anda yürütmekte olduğu statüsü, ticari statüsü. Dolayısıyla iki gücü bu. Yani Ebu Leheb'in iki gücü kurusun. İki gücü kahrolsun. Yeda, tesniye çünkü. Ebu Leheb, yanakları kızardığı için bu ismi vermişler. Alev babası anlamına geliyor. Bunda ilginç bir kinaye de var doğrusu. Alev babası. Zaten seyasla naran zâte leheb. Üçüncü ayette aynı kelime yine geliyor. Ebu Leheb, zâte leheb. Madem alev babası, o zaman aleve layık olsun. Adeta lakap daha önceden onun karakterini haber verdi dercesine. Yani arasında bir kinai atıf var. Bir gönderme var. Hatta ince bir ironi. Belki Franklerin humur dedikleri o çok ince, çok kaliteli bir İroni de var. Dolayısıyla bu iki kelime arasındaki bakışımlılığı leheb kelimesinin birbirine bakışını böyle anlayabiliriz. Ve tebbe ve kurudu da, kahroldu da. Aslında ve tebbe İbn-i Mesud'un okuyuşuyla ve kad tebbe şeklinde anlaşılabilir ki fakire göre bu daha doğru bir anlayış. O kurudu. Çünkü gizli zamir. Hüve. Tebbe. fiilinin gizli faili, gizli faili huve. Onun için o kurudu. Yani Ebu Leheb kurudu. Sadece iki eli değil, iki gücü değil. Sadece serveti ve titri, ticari statüsü değil. Kendisi kurudu. Kendisi mahvoldu manasını verir. Ma aghna anhu maluhu ve ma kesab. Ondan ne malı ne de kisbi kazandıkları belayı def etmeye yetmedi. Yani Allah'ın kahrını ondan def etmeye ne malı yetti ne de kazancı yetti. Ve ma kesab hem kazancı manasına hem de yaptıkları manasına alınabilir. Çünkü kesebe kazandı, kesebe yaptı. Kişinin yaptıkları da kazancıdır ya. Onun için oradaki ma onların hepsini birden kapsayan bir ism-i mevsul. İlgi zamiri. Seyasla naran zâte lehebin. Bir gün gelecek. Ateşe yaslayacak. Allah onu ateşe yaslayacak. Yasla. Aslında namaz manasındaki salatla aynı köktendir. Ateşleri tutuşturmak için önüne konulan küçük odunlara, hatta çıralara, çamlara verilir. Onun için çünkü o dikilir böyle ateşin önüne, odunun önüne. Önce onlar yakılır ki büyük odunları yaksın diye. Yani Ebu Leheb Allah'ın cehennemi tutuşturduğu bir küçük odun olacak. Seyasla naran zâte leheb. Evet. Büyük alevli, korkunç alevli ateşi tutuşturacak. Tutuşturmak için ateşe yaslayacak onu. Ve emra'etuhu hammâletel hatam. Ve o karısı. Tarihsel olarak Ümmü Cemil'e tekabül eder. Ümmü Cemil Ebu Leheb'in karısıydı. İlginçtir ki değerli dostlar, hakikaten insan ne oldum dememeli, ne olacağım. Ebu Leheb aslında ne yapmıştı biliyor musunuz? Peygamberimizin doğduğunu Ebu Leheb'e ilk haber veren cariyesi Sükeyne'dir. Düşünün, kardeşi Abdullah'ın bir çocuğu oluyor. Hoş, Abdullah'la Ebu Leheb öz kardeş değiller. Övey kardeşler. Yani anneden öveyler. Anneleri farklı. Babaları bir de anneleri farklı. Dolayısıyla yani orada belki bir şey var. Ama yine de kardeşi Abdullah'ın bir oğlu olduğu kendisine müjdelendiğinde kendisine bu müjdeyi getiren cariyeyi azat ediyor. Sükeyne. Nereden nereye? İşte böyle. Çok ilginç bir anekdottur aslında bu. Ama tabii o bir oğlan daha katıldı kabileye diye sevinmişti. Bir oğlan daha katıldı. Fakat o Allah'ın alemlere rahmet kılacağı Muhammed olacaktı. Ebu Leheb işte bunu istemedi. Ebu Leheb kabileyi güçlendiren bir oğlan çocuğu istemişti ama alemlere rahmet istememişti. Peki arkasında yatan şey neydi? Onunki torba dolsun. Yani ne getiriyor? Cebine girenle sınırlıydı ufku. Ufku çok küçüktü. Onun içinde alemlere rahmet olanı algılayamadı. Yani bunun verdiği çok ilginç bir ders de var. Bir peygambere yakınlık sizi kurtarmaz. Bir iyiye yakınlık sizi kurtarmaz. Siz iyi olun. Peygamberin amcası dahi olsa işte Kur'an'a geçti. Kur'an'a, Kur'an'ın çağdaşlarından Allah Resulü dışında sadece iki isim girmiştir. Biri iyilerden, biri kötülerden. İyilerden giren isim Hazreti Zeyd'dir. Kötülerden giren isim Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in girmesinin hikmeti de aslında derin hikmeti şudur. Kimseye kimseden fayda yoktur. Herkes amelinin karşılığını görecek. Akrabalık bağlarından yola çıkarak Allah'ın elinden yakanızı kurtaracağınızı sanmayın. Peygamberin yakını dahi olsanız, eğer Allah'la aranız kesilmişse bu size hiçbir şey katmaz. Verdiği mesaj budur aslında. وَمْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبِ Onun karısı da onun odununu taşıyacak. Odun taşıyıcısı olacak. Yani onun cehennemine odun taşıyacak. Böyle imra'a aslında ya kısır ya farklı inanç sahibi hanımlar için kullanılıyor Kur'an'da. Kısır olmayan ve farklı inançta olmayanlar için zevce veya zevç kullanılıyor. Hazreti Zekeriya'nın eşi kısırken imra diye bahsediliyor. Yahya'ya hamile kaldıktan sonra zevç diye bahsediliyor. Çok ilginç bir bu konuda Kur'an'ın belagat kuralları var, belagat üslubu var. Aslında dört tip prototip var Kur'an'da. Bir, Hazreti İbrahim ve eşi. İyi artı iyi. Ebu Leheb ve eşi. Kötü artı kötü. Hazreti Lut ve eşi. İyi eksi kötü. Hazreti Asiye ve eşi Firavun. Kötü eksi iyi. Evet. Yani dört tipte ele alınıyor. Niye ele alınıyor? Çünkü insanlık yaşadığı sürece bu tipolojileri temsil eden aileler hep olacak. Eş iyi, eşlerin ikisi de iyi olacak. Eşlerin biri iyi, biri kötü olacak. İyi koca, kötü hanım. İyi hanım, kötü koca olabilecek. Dolayısıyla ve kötü koca, kötü hanım olabilecek. İşte bunların hepsine de bir örnek, bir model geliyor Kur'an'da. Hazreti İbrahim ve eşi iyi iyi. Hazreti Lut ve eşi iyi kötü. Hazreti Asiye ve eşi Firavun iyi kötü. Evet, bunlar hep gelecekteki müminlerin başına gelebilecek bu tip hadiselerde bir teselli teşkil ediyor. Bakın, kocam dirliksiz, kocam geçimsiz, kocam şu kusuru var diyenler, kocanız Firavun'dan da daha mı kötü? İbret alın, Asiye'ye bakın. İşte hanımım şöyle kusuru var, hanımımın şu eksiği var diyen, hanımından olur olmaz şikayet eden mümin erkekler, hanımınız Lut'un karısından daha mı kötü? Bakın, teselli olun. Bakın, ibret alın. İşte budur aslında verilmeye çalışılan bunlardan. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ odun hammalı karısı veya laf taşıyan manasına gelir mecazen. Yani odun taşıma, laf taşıma olarak mecazen Arap dilinde kullanılıyor. Zımnen aslında günahına dünyada nasıl destek oldu, ahirette de ateşine destek olsun. Bu ayetin verdiği bu. Fî cîdihâ hablum min mesed. Gerdanında karısı, Ebu Leheb'in karısı, gerdanında takı yerine, parantez içi, öyle bir açıklama koyayım. Takı yerine, gerdanlık yerine sanki çelikten bir halat bulunacak. Onu cehenneme sürükleyip götürmek için çelikten bir halat. Aslında buradaki meset bükülmüş, liflerden örülmüş halat manasına geliyor ama sağlam ve dayanıklılığı ifade ediyor. Onun için çelikten bir halat diye çevirdim. En sağlamı neyse onu ifade eder çünkü. Evet, dayanıklı manasına gelir. İlahi bilginin mutlaklığı bilinen bir gerçek. Allah'ın bilmesi zamandan müstahnidir. Yani dün, bugün veya yarın Allah'ın bilgisi için geçmez. Rabbimiz bu ikisinin kafir olarak ısrar üzere yaşayıp öleceklerini elbette biliyor. Peki Rabbimizin bunu söylemesi onların kafirliklerinde, yani artık onların Müslüman olmayacakları için bir irade beyanı anlamına da geliyor mu? Hayır. Hayır. Ama ilahi bilginin sonsuzluğunu gösteriyor. Ama Allah bunu dilemiyor. Allah onların kafir olmasını dileseydi, haşa, imana davet etmek için Resul yollamazdı. Fakat onlar böyle bir değil bin ömür yaşasalar yine bu hal üzere gideceklerini de Allah elbette ki biliyor. Sadakallahül azim. Allah doğru söyledi. Arkasından İhlas suresi geliyor. Yani tevhid suresi. Şirkten halas anlamına ihlas diye anılmış bazı tefsirlerde. Ama muhtevasına uygun olarak birçok tefsirde de tevhid suresi denilmiş. Onun için tevhid suresi muhtevasına daha uygun bir isim. İhlas suresi değil de tevhid suresi olması. Çünkü bugün Türkçe'de ihlas içeriği boşaltılıp daha farklı anlamlara geldiği için artık ilk anlamından soyutlanmış durumda. Onun için tevhid daha surenin anlamını veren bir isim. 20'ye yakın isim sayılmış bu sure hakkında. Mekki bir sure, tevhid suresi. Medeni olduğu iddiaları da var. Sebebi nüzule bağlı olarak tabii bunlar. Tabii ki yanlış. Çünkü bu sure Kur'an'da Allah'ı anlama, bilme ve tanımak için tabir caizse Rabbimizin kart viziti hüviyetinde. Sen kimsin ya Rabbi diye sorana ben buyum diyen bir sure. Kul huvallahu ehad. Onun için ilahi bir kart viziti mesabesinde. Kur'an'da mesela ayetel kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Böyle ayetler var Allah'tan bahseden. Kur'an'ın zirvesi Allah'tan bahseden ayetler ve surelerdir. Neden? Çünkü kelamın zirvesi, varlığın zirvesi olan Allah'tan bahseden yerlerdir. Onun için ilahi kelamın zirvesiyle karşı karşıyayız şu anda. Tevhid suresi, kelime-i tevhidin tefsiridir. 6 cümleten oluşur. 6 cümle. Hepsi bu. 3 cümlesi olumlu, 3 cümlesi olumsuz. Adeta la ilahe illallah. Olumsuzlar la ilahe illallah, la ilahenin tefsiri. Olumlularsa illallah'ın tefsiridir. Nefi ve isbat. Bu surede la ilahe illallah'ın açılımıdır. Şerhidir adeta. Tefsiridir yani. Tevhid, Allah'ı Allah bilmektir. Allah'ı bir bilmektir. Allah'ı Allah gibi görmektir. Allah'ı Allah olarak görmektir. Allah'a Allah olarak inanmaktır. Allah'ın %100 Allah olduğuna tüm kalbiyle, tüm kalıbıyla, tüm hücreleriyle kani olmaktır. Tevhid, her şeyin bir şeyle ve o bir şeyin her şeyle ilişkisini keşfet. Tevhid, Allah'ın Allah olduğunu ve Allah'a sadece Allah'lık düştüğünü, Allah dışındakilerin de tek görevinin ona kul olmak olduğunu bilmektir. Yani Allah dışındaki her şey mahlukattır. Mahluka düşen ona teslimiyettir. Bunu bilmek. Hazreti Peygamber bu sure Kur'an'ın 1/3'üne denktir buyuruyor. Tevhid suresi için. Kul huvallahu ahad için. Bukhari ve Müslim naklediyor bu hadisi. Bu hadiste ifade edilen 1/3'üne denk konusuyla alakalı. Çünkü Kur'an 3 konudan müteşekkil. Tevhid, nübüvvet, me'at. Me'at ahiret demek. Kur'an'ın tüm ayetlerini tasnif edin, bu 3 başlık altında toplayabilirsiniz. İşte Kur'an'ın üçte birine denk olması aslında konusuyla alakalıdır. Mevzu ile alakalıdır. Kur'an'ın üçte biri nasıl tevhid ile alakalı ise bu surede işte o üçte biriyle alakalıdır. Üçte birine denktir, manası budur. Bu hadisten yola çıkarak Anadolu'da saf Anadolu ihtiyarları şöyle bir anlayış geliştirmişlerdir. Aslında bu anlayışın bu hadisi doğru anlamak olmadığı bir aşikar. Fakat yine de hoş bir nükte olduğu için ben onun içinde ince bir güzellik de seziyorum. Kur'an okumayı bilmeyen ihtiyarlar her sayfayı açar, ellerindeki çöple sayfaların, satırların altını böyle okuyormuş gibi gezdirerek her sayfaya 3 İhlas, 3 Tevhid suresi okurlar. Yani üçte birine denktir hadisinin farklı bir anlayışı desek yeridir galiba. Evet, bilmeyene sen bilmiyorsun, Kur'an'dan mahrum kal demek yerine bu da bir şeydir demek lazım. Gerçekten Anadolu'daki cahil insanların bile irfanını bu çerçevede görmek lazım. Bütünüyle Allah'ı konu alan tek sure demiştim. Tevhid ilmi ilimlerin en yücesidir. Dolayısıyla bu sure de surelerin en yücesidir. Bilginin en yücesi Allah hakkındaki bilgidir. Onun için bu sure de bize Allah hakkında bilgi vermektedir. En güzel hakkında, en güzel haber veren, en güzel kelamın, en güzel suresidir desek yeridir. Hazreti Peygamber sabah namazının önünde kıldığı nafileler sırasında bu sureyi Kafirun suresi ile eşleştirirmiş ki Kafirun suresi ile bu sure arasında ilginç bir bakışımlılık var. Kafirun suresi tabir caizse la ilahe, bu surede illallah. Yani nefi ve ispat, olumsuzlama ve olumlama, süpürme ve inşa etme, enkaz kaldırma ve yerine binayı, tevhid binasını inşa etme manasına gelir ikisi birden. Onun için Allah Resulü sabah namazının önünde kıldığı nafile sırasında birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas surelerini okurlarmış. Şimdi bu girizgahtan sonra suremize geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış, kovulmuş, mel'un, matrut, şeytan ve şeytansıların, şeytani güdü, şeytani vesvese, şeytani her tür duygu, düşünce ve insan duygusunu karıştırıp zehirleyen her tür dış ve iç etkenden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına okurum bu bildiri, bu ilahi bildiri. Ondan geldiğini bilirim. Ondan gelen bildiriye nasıl muamele edilecekse ben de öyle muamele edeceğime söz veririm. Kul huvallahu ahad. De ki, o Allah'tır. Kul huve. De ki, o Allahu. Allah'tır. Öncelikle huvallahu'yu bir müstakil cümle olarak alabiliriz. Mübteda haber. Yani o Allah'tır. Huve mübteda, Allah haber. Bu manada kul geliyor başına. Aslında kulsüz de okuyabilirdik. Huvallahu ahad diye de gelebilirdi. Neden kul ile geliyor? Haberden inşaya taşınıyor. Arap belagatında dilde, belagatta cümle ikidir. Haber cümlesi, inşa cümlesi. Haber cümlesi haber verir, inşa cümlesi inşa eder. Burada eğer kulsüz okusaydık haber cümlesiydi. O Allah'tır veya o Allah bir tektir, tek birdir. Bu bir haber. Ama kul ile birlikte inşaya taşındı. İnşaya taşınmak ne demek? ilahi kelam, ilahi bir inşadır. İnşa projesidir. Ey muhatap, dikkat et, ben seni inşa edeceğim demektir. Yani vahiy bir usta, insan bir çırak. Vahiy bir usta, daha doğrusu insan bir malzeme. Vahiy ustası insan malzemesini eline alacak, yoğuracak ve onunla bir insan çıkaracak ortaya. Beşerden insan. Allah insanı vahiy ustasının eliyle terbiye edecek. Onun için vahyin Kur'an'da kullanılan tüm sıfatları ismi fail, hem de mübalağa ile ismi fail veznindedir. Nedir? Kerim, Mecid. Bakınız. Kitabun Kerim. Evet. Kur'anun Mecid. Mecid Kur'an. Kerim kitap. Bunlar mübalağa ile ismi fail formlarıdır. Yani aşırı özne. Aşırı özne. Ben özneyim. Hem de senin her tarafını inşa ederim. Aklını, tasavvurunu, dünyanı, her tarafını inşa ederim. Bakışını, duyuşunu, görüşünü. Evet. Kul işte budur. Huvallah. O Allah'tır. Bir tektir. Tüm sıfatlar Allah'a döner. İnne lillahi, evet. Tis'un ve tis'ine ismen. Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ahsaha fekad dehelel cennet. Kim bunları yaşarsa, anlarsa, ruhuna sindirirse ve hayatına aktarırsa, ihsa bu manaya gelir. Yoksa sadece ezberler ve sayarsa değil. Cennete girer. Cennete girdi bilin onu. Bukhari hadisinden aklediliyor. Peki isimler sayılıyor mu? Hayır, sayılmıyor. İsimleri sayan Tirmizi ve İbn-i Mace hadisleri maalesef tüm alanının uzmanlarına göre bu isimler güvenilirlik derecesine asla ulaşamamışlardır. Hatta bu iki hadis arasında 26 isim birinde olan diğerinde yoktur. İşin ilginci, bunlarda Kur'an'da olan 26 isim de bu hadislerde yoktur. Bunlarda olan 26 isim de Kur'an'da yoktur. Yani dolayısıyla burada her esma Allah'a döner. Her sıfat. Fakat Allah sıfatı, Allah ismi, Allah sıfat değil. Allahu Kerimun, Allahu Azizun, Allahu Halikun hepsine sıfat tamlaması olarak, sıfat olarak gelebilir Allah ismine. Fakat Allah ismi sıfat olmaz. Dolayısıyla her sıfat Allah ismine döner. Peki Allah isminin kendine döndüğü bir şey var mıdır? Vardır. İşte bu. Hüve. Hüve. Hüve zamiri. O. Hüvenin aslı he'dir ve zaittir. Bu ikil formda ortaya çıkar aslında. Hüvema demeyiz mesela, hüma deriz. Hüm demeyiz, hüm deriz. Çünkü zaittir, zait düşer ikil formda ve çoğulda. Onun için zaittir vav. Aslı he'dir. He bir ses değildir aslında, bir nefestir. Ciğerden çıkar. Allah ismi de hiç dudak değmeden kullanılır, söylenir. Allah. Hatta la ilahe illallah da hiç dudak değmez. La ilahe illallah. Kapalı değildir çünkü bu süreç. Açık bir süreçtir. Allah ismi dilde başlar, ciğerde biter. Allah. En derinde biter. En derin, en derinde. Dolayısıyla kapalı bir süreç değil, açık bir süreçtir. Sonsuz bir süreçtir. Adeta telaffuzda bile sonsuzluğu ifade eder. Hüve, he, bir ses değil, nefestir demiştim. He, aslında canlılığa tekabül eder. Nefes canlıların alametidir. Canlılar nefes alır. Bir şey nefes alıyorsa hayattadır. Tıpkı bir canlının nefesi hayatına delalet ettiği gibi Allah da varlığın canlılığıdır, hayatıdır. İşte huvallahu. O Allah'tır. Ehad, tek, bir tek, eşsiz benzersiz manasına gelir ehad. Aslında vahitten farklıdır. Hüviyetinin aynı olan zat sadece odur. Onun hakkı Allah olmaktır, gayrısının hakkı ona kul olmaktır. Bu beyanda tevhid, bürhanda hüviyet, irfanda vahdet manasına gelir. Bunları açardım ama maalesef zamanım yok. Onun için şimdilik sadece söylemekle yetineyim. Hüve, her ismin Allah'a döndüğünü söyledim. Tüm ilahi sıfatlar. Allahu Ahad, Allahu Samet, Allahu Kerim, Allahu Azim, Allahu Alim. Hepsine sıfat olarak getirebilirsiniz Allah'a. Ama hepsi Allah'a döner bu sıfatlar. Fakat Allah'ın kendisine döndüğü tek kelime hüve zamiridir. Ahad, Samed'in aksine Allah'tan başkası ahad olamayacağı için el almamış. Bakınız. Kul huvallahu el ahad değil. Ahad. Çünkü Allah'tan başkasına ahad denilemeyeceği için zaten el varmış gibi algılanır. Onun için Es-Samet'te lam-ı tarif gelmiş, bunda lam-ı tarif gelmemiş. Ahad vahitten farklıdır. Vahit birden fazla bir olabilir. Fakat ehad ikincisi olmayan birdir. Biricik birdir. Bir tek birdir. Tek birdir. Sıfatı müşebbehedir. Teklik ona has demektir. Ondan başkası tek olamaz demektir. Ondan başkası böyle bir sıfatı alamaz demektir. Allahu Samet. Allah ikinci defa gelmiş bu cümlede. Ehad ve Samed'in ikisinin de ayrı ayrı manalara delalet ettiğini gösterir Allah'ın ikinci kez gelmesi. Yoksa kul huvallahu ehad ve Samet gelebilirdi. Ve huve Samet gelebilirdi ama Allahu Samet gel. İkinci defa gelmesi ikisinin de ayrı ayrı anlam alanına delalet eder. Es-Samet. Ben bunu hiçbir dile tercüme edilemeyeceği kanaatindeyim. Es-Samet. Onun için mealimde de Türkçe'ye çevirirken çevirmedim. Allah Samet'tir dedim. Ondan sonra altına kocaman bir dipnot düştüm. O kadar çok manası var ki. Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan. Dahası ilk sebep ve son gaye olan. Dahası eksilmeyen ve artmayan. Dahası evrenin mutlak sahibi olan ve kendisine sahip olunamayan. Yani dahası mutlak ve mükemmel olan tek var. Samt, som kayaya, yek blok kayaya denir. Monoblok, tek parça kayaya. Kocaman, böyle yekpare bir kaya. Hiçbir şey ondan bir şey aşındıramaz. Hiçbir rüzgar, yağmur, öyle bir kaya. İştikak-ı Ekber'de aslında savm, İştikak-ı Ekber'e göre bu anlam alanına girer. Çünkü iki harfi bu kökten. Samede. Sat ve mim iki harf bu kökten. İştikak-ı Ekber'de savm bu alana girer. Niçin savm denmiş? Boğazı kapalı olduğu için. Summun kulağı kapalı olup işitmeyene denir. Kulağı kapalı olmaktır. Samt ağzı kapalı olana denilir. Yani söz söyleyemeyen, konuşamayan, otistik. Samit, altın ve gümüşe denir. Bütün bunları niye saydım? Allah hiçbir şey içine girmez, hiçbir şey çıkmaz. Bu tevhidin bir parçasıdır. İşte falanın içine tanrı girdi veya falan tanrının içine girdi. Falan tanrının bir parçasıdır. Feşmekan tanrıdan bir parçadır. Falan tanrının oğludur, haşa. Falan tanrının işte anasıdır, haşa. Bütün bu şirk türlerinin hepsini reddetmek için Samet kullanılır. Samet. Ondan hiçbir şey çıkmaz, ona hiçbir şey girmez. Onun için bu gibi iddialar küfürdür, şirktir. Panteizm ve panteizme benzer her tür düşünce. Vahdet-i vücudun panteizm şeklinde yorumlanışının her türü şirktir. Allah'ın Samet ismine aykırıdır. Hiçbir şey girmez, hiçbir şey çıkmaz. Onun için o Halik'tir, ondan gerisi mahluktur. Mahluku Halik, Halik'i mahluk görmek küfürdür. Halik Halik'tir, mahluk mahluktur. Halik yaratandır, mahluk yaratılandır. Halik kendisine kul olunandır, mahluk ise ona kul olmaktan başka görevi olmayandır. Mahluka düşen ona kul olmaktır. Allahu Samet budur. Lem yelid ve lem yulad. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Yani zımnen aslında Hristiyanların şirkini, Yahudilerin Üzeyir üzerinden şirkini, uzak doğu dinlerinin Krishna, Vishnu ve Brahma'dan oluşan teslisini, eski Mısır'ın Isis, Osiris ve Horus üçlemesini ve Zerdüştizm'in Ahura Mazda ve Ehrimen, iyilik ve kötülük tanrısı tesniyesini ve daha burada sayamadığım tüm dünyadaki inanç sistemlerinin tevhide aykırı tüm boyutlarını reddeder bu ayet, bu cümle. Lem yelid ve lem yulad. O doğurmadı, doğurulmadı. Baba ve anne olmadı. Ne baba oldu, ne anne oldu, ne evlat oldu. Haşa. Hiçbiri olmadı. Tüm teslisleri ve tesniyeleri reddeden bir tevhid ilkesidir bu ayet. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Ve hiçbir şey ona asla denk ve benzer olmadı. Aslında bu ayeti en güzel tefsir eden Kur'an ayeti لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey onun eşi, benzeri, dengi gibi olmadı. Ayetidir. Evet. Onun için bunu tefsir sadedinde şu cümleyi sarf etmem gerçekten tam yerinde olur. Her ne ki aklına geliyor, o Allah değildir. Çünkü akıl sınırlı kapasitesiyle sınırsız ve sonsuz varlığı kuşatamaz. Ziya Paşa ne diyordu? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Yani Allah'ı zatıyla idrak etmek bu küçük akla gerekmez. Çünkü bu terazi bu kadar ağırlığı çekmez. Evet. Ne diyordu? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Birinci mısra ona, ikinci mısra Hazreti Ömer'e aittir. اَدَّرْكُ عَنْ دَرْكِ الْاِدْرَاكِ اِدْرَاكُنْ Evet. Evet. Çok ilginç, çok muhteşem bir ifade. اَلْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الْاِدْرَاكِ اِدْرَاكُنْ اَلْعَجْزُ An derkil idraki idrakun. Onu idrak etmekten aciz olduğunu itiraf etmek, onu idrak etmektir. Yani Allah'ı idrak etmek, Allah'ı idrak etmekten aciz olduğunu bilmektir. Vel bahthu an sırrı zatillahi işrakun. Hazreti Ömer de bunu ekliyor. Hazreti Ebu Bekir'in o mısrağının arkasına. Allah'ın zatının sırrını araştırmak da şirktir. Onun zatını hiçbir akıl kavrayamaz. Peki nasıl kavrayabiliriz? Onun sıfatını kavrayabiliriz. Sıfatlarından yola çıkarak, varlıktan yola çıkarak onu kavrayabiliriz. Çünkü varlık onun sıfatlarının tecellisidir. Varlık onu gösteren bir işaret parmağıdır. Varlığa bakarak, parmağa bakarak gösterdiği yeri görürüz. O zaman anlarız ki sanat ortadaysa bir sanatkar var. Ortada fiil varsa bir fail var. Ortada eser varsa bir müessir vardır. Müessirsiz eser olmaz. Failsiz fiil olmaz. Sanatkarsız sanat olmaz. O zaman anlarız. Onun için o niçin görünmez demişler, cevap vermişler. Zuhurunun şiddetinden, varlığının şiddetinden göze görünmez. Tıpkı aşırı ışığın gözü kör ettiği gibi demişler. Nasıl izah edersek edelim, yine söz tükenir. Yine zihin tavana vurur, aklın nutku durur, sözlerin nabzı tutulur ve yine biz onu tarif edemeyiz. Çünkü Allah deyip de titremeyen olur mu? Allah hakkında konuşan eğer ne hakkında konuştuğunu biliyorsa titrer. Biz de titreriz. Titrememiz gerekir. Fakat titreyerek yine de konuşuruz. Bize bu cesareti ancak vahiy verebilir. Rabbim, Nebi'nin duasını biz de ediyoruz. Bize seni anlama kabiliyeti bahşet. Bize seni tanıma kabiliyeti bahşet. İlahi erinel eşyae kemahi. İlahi bize eşyanın hakikatini göster. Ya Rabbi, sen neye layıksan, seni layık olduğun şekilde bilelim. Seni neden münezzeh kılmamız gerekiyorsa, seni ondan tenzih edelim. Ya Rabbi, seni bilemeyeceğimizi bilmek, seni bilmektir. Zatını bilemeyiz. Fakat varlık sana bir atıftır. Ya Rabbi, bize nasıl bilmemizi istiyorsan kendini öyle bildir. Öyle duyur, öyle anlat. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.